Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wnioskach Platformy Obywatelskiej w sprawie odwołania minister Rafalskiej i wicepremier Szydło. To w związku z protestem osób niepełnosprawnych trwającym w Sejmie. A także o pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie i apelu grupy europosłów o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. W Sejmie bez zmian. 10. dzień protestują tam rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Wczorajsze spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską nie przyniosło przełomu. Nie usłyszeliśmy żadnych nowych propozycji, a kompromisowa propozycja, którą złożyliśmy w sprawie dodatku rehabilitacyjnego, nie została przeanalizowana, mówią uczestnicy protestu. Na dziś zapowiedziano kolejne rozmowy. W południe ma się też odbyć przed Sejmem kolejny wiec poparcia dla protestujących, a o 18:00 manifestacja. W związku z trwającym protestem Platforma Obywatelska zapowiada złożenie wniosków o wotum nieufności wobec minister Rafalskiej i wobec wicepremier Beaty Szydło, która odpowiada za sprawy społeczne. Złożymy to, bo tak jak zapowiadałem w czwartek, składaliśmy poprawki, które miały doraźnie pomóc protestującym i środowisku osób z niepełnosprawnościami. Lider PO Grzegorz Schetyna przypominał w Trójce, że w budżecie na rok 2016 rząd Platformy przeznaczył 656 milionów złotych na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych. Wyjaśniał też, jakich argumentów użyje PO przy składaniu wniosków o wotum nieufności. Będziemy uzasadniać zaniechanie polityki PiS w tej materii. Jeżeli te pieniądze zostały naznaczone w rezerwie budżetowej, zostawione w budżecie, to powinno zostać zrealizowane. Przypomnijmy, że protestujący domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla dorosłych niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie. Ich drugie żądanie – zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – zostało spełnione wczoraj przez rząd. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Teraz trafi on do Sejmu. Istotą urzędu, który nadal jeszcze sprawuje, jest to, aby na czyjeś bezprawie i samowolę nie odpowiadać tym samym. Nie mogłam zatem postąpić wbrew wiążącemu mnie przepisowi ustawy, oświadczyła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w sprawie zwołania posiedzenia KRS w nowym składzie. To posiedzenie powinno się zacząć po zapowiadanym na okolice 10:00 briefingu. W posiedzeniu wezmą udział po raz pierwszy wybrani przez Sejm nowi sędziowie członkowie Rady i będzie to pierwsze posiedzenie Rady po rezygnacji profesor Gersdorf z funkcji przewodniczącej KRS. Ma być ono poświęcone przede wszystkim wyborowi nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Grupa europosłów z najważniejszych frakcji politycznych zaapelowała o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Pod listem do unijnych rządów, przewodniczących Rady i Komisji Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji podpisało się 45 deputowanych, w tym także 10 polskich. Beata Płomecka. Europosłowie zawsze ostrzej krytykowali Rosję, aniżeli unijne rządy i domagali się bardziej zdecydowanych działań. Tak też jest i tym razem, mówi europosłanka Anna Fotyga. Dostrzega się to zagrożenie próby destabilizacji w naszym regionie. Europosłowie zaapelowali o wprowadzenie ustawy Magnickiego. Chodzi o zakaz wjazdu i zamrożenie aktywów finansowych rosyjskich oligarchów, którzy, jak napisali deputowani, za pomocą nielegalnych funduszy wspierają Władimira Putina. Siergiej Magnicki był adwokatem, który odkrył przypadki korupcji w rosyjskiej administracji. Po aresztowaniu był torturowany i bity w więzieniu. Zmarł w 2009 roku. Jego przyjaciel i szef Hermitage Capital William Browder od wielu lat apeluje o wprowadzenie prawa Magnickiego. Tak też mówił w rozmowie z Polskim Radiem. Putin, który dopuszcza się kolejnych zbrodni, nie znosi tych sankcji. To prawo dotyka podstaw reżimu Putina. Sprawa relacji Unii Europejskiej z Rosją ma być jednym z tematów czerwcowego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Wciąż są utrudnienia na autostradzie A2 w rejonie Lutolu Suchego w Lubuskiem. Rano doszło tam do kolizji z udziałem tira i samochodu osobowego. Nie ma poszkodowanych, ale ciężarówka przewróciła się i całkowicie zatarasowała drogę w kierunku Poznania. Między węzłami Jordanowo i Nowy Tomyśl kierowcy muszą jeździć objazdem drogą krajową numer 92. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo słońca, mało chmur, przelotny deszcz na wschodzie, a na północnym wschodzie oprócz deszczu także słabe burze. Tam 12-14 stopni, w centrum 17, na Śląsku Opolskim i Górnym 19. Najchłodniej na wybrzeżu około 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majówka w Trójce z polską muzyką. 1 maja koncert Kochamy Polskie Piosenki. Nowe wersje niezapomnianych przebojów Grechuty, Osieckiej, Niemena, zespołu Hej i innych. 2

You are the queen of my life and the heir to my throne. All these things bittersweet, the chapters in my fairy tale still lies incomplete. Fallen leaves will tumble to your feet. I find myself alone again on 22nd Street. 22nd Street. 22nd Street. 22nd Street. Niektóre piosenki na nowej płycie Stinga i Shaggy'ego są bardziej Stingi, a niektóre bardziej Shaggy. Ta moim zdaniem bardziej Stingi, 22nd Street. Dziś płyty obu panów, dla pani Danuty z Wolsztyna i pana Łukasza z Grodziska Wielkopolskiego. Gratulujemy. Głosowanie na listę, godzinę i 45 minut. Poruba poranu je plná malých pioníru. Poruba poranu je plná malých pioníru. Poruba poranu je plná malých pioníru. Na szagówki to takie pyszne kluseczki. Nawet nie wiedziałem. Z dawnych czasów pamiętam tylko, że płyta kompaktowa to CD-czka. Poruba, Jaromir Mruchawica w zestawie do głosowania na listę. A teraz taki duet. When you played me that song, gave every word meaning, you showed me a place we belong. And we laughed and we danced and we never looked back. Nothing would get in my way. And you showed me the meaning of love and romance with every W każdym odtworzeniu tej piosenki dostaje listy, że to takie ładne. No a na liście sobie nie radzi. Kylie Minogue i Jack Savoretti, Music to Sad Without You z nowej płyty Kylie. I jeszcze jeden duet. Dwaj panowie, Don Henley i Vince Gill, śpiewają Eltona Johna. When things go wrong, lingers, temptation strong, into the boundary of each married maid, sweet deceit comes calling, the negativity.

Young As I Live, Antonina Braxton. W zestawie do głosowania ta piosenka, polskieradio.pl/trójka. To jeszcze króciutki 1.37. Są takie piosenki, Janek Samołyk. I tyle w tym temacie. Nadmorskie miasteczko, Janek Samołyk, za 16 minut 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, pozostaję w Tarnowie. Zakończyły się projekcje konkursowe 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Jury już obradowało, na razie nie zdradza, kto festiwal wygra. Laureatów poznamy w sobotę wieczorem, ale przed nami jeszcze ostatni weekend festiwalu i dzisiaj mogę zapowiedzieć festiwalowe i mocno tarnowskie premiery, bo to specjalny tarnowski wieczór filmowy dzisiaj o 20.00 w kinie Marzenie. I ze mną gość z tym wieczorem jak najbardziej związany, Bogusław Kornaś. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Reżyser, autor filmu Todd Machine. No właśnie, to jest taki specjalny wieczór. Trzy filmy, wszystkie związane z Tarnowem, z ludźmi, którzy tutaj mieszkali, uczyli się na przykład. Ty również, prawda? Tak, tak. Też jestem związany z Tarnowem. No i tutaj jakby okazało się, że w tym mieście zrealizuje swój debiut filmowy, bo jest to film bardzo też tarnowski, chociażby dlatego, że nie tylko był kręcony w Tarnowie, ale też wykorzystuje piękne zakątki Tarnowa, więc jest jak najbardziej związany mocno z Tarnowem, nie tylko osobami, które je robiły, ale też jakby miejscem, gdzie ten film powstawał. No właśnie, grupa, właściwie mogę chyba tak powiedzieć, przyjaciół, połączyła siły, zrobiła niezwykły film, o czym za chwilę. I trwało to dosyć długo, ale oto jest Todd Machine, tak. I w największym skrócie można powiedzieć, że zrobiliście współczesny niemy film. Skąd w ogóle taki pomysł? Pomysł się wziął się stąd, że byłem kiedyś na pokazie w Warszawie, w kinie Illusion, na pokazie filmu Gabinet doktora Caligari z muzyką na żywo. I wtedy... Wspaniała klasyka. Wspaniała klasyka i właśnie to spowodowało, że zobaczyłem, chociaż wcześniej miałem kontakt z kinem niemym, ale wtedy jakoś tak... Dostałem jakiegoś olśnienia, że rany, można tak w taki sposób prowadzić narrację filmową, tak obrazować. Pamiętam, że na drugi dzień zadzwoniłem do przyjaciela Grzegorza Stokłosy z propozycją... Który jest autorem scenariusza ostatecznie. Tak, i zagrał jedną z głównych ról. Mhm. Czy byśmy nie zrobili coś podobnego? I tak się zaczęła ta droga. Od razu właśnie kolega narzucił tempo, że to musi być więcej niż jakaś etiuda, to musi być film. Pełnometrażowy. Chociaż ten metraż było różnie, bo na początku myśleliśmy, że no może 40 minut, tak maksa. Potem to się okazało, że już kiedy na etapie montażu film nam się wywindował do jakiejś ogromnej długości. To na zachętę może powiedz, skąd tytuł Todd Machine? Właśnie, rzadko o tym mówimy. To była zabawa słowna, jak z Rześkiem próbowaliśmy wymyślić tytuł do filmu. Gdzieś padła, a już wiedzieliśmy więcej, w jakim kierunku idziemy na etapie scenariusza, bo jeszcze pisaliśmy dopiero scenariusz. Była propozycja, żeby, nie wiem, film się nazywał Maszyna Śmierci, ale Grzesiek od razu powiedział, że nie, żeby tak troszeczkę... Jakaś negatywna energia. Negatywna energia i dosłownie jest, tak. Zwłaszcza dla polskich odbiorcy. No i tak szukaliśmy różnych słów od Maszyn po Las Machinas de la Muerte, po hiszpańsku. I skończyło się i Grzesiek zaproponował Todd Machine i stwierdził... No bo maszyna w tym filmie jest bardzo ważna. Tak, tak. Czy to też jest jakaś inspiracja Metropolis na poniekąd przykład? Poniekąd tak. Fritza Langa? Tak, aczkolwiek bardzo mnie bawiło, kiedy Grzesiek proponował pomysły, które były w Metropolis, a nie oglądając Metropolis, tak jakby widać, że popkultura jednak działa podkorowo i ja się wiele razy miałem wątpliwości, czy mnie nie oszukuje, że nie widział wcześniej tego filmu, ale jak najbardziej, tam nawet w samym filmie my nawiązujemy w estetyce do różnych filmów, bo chociażby pewna plastyka tych maszyn nawiązuje do tego, jak budowane były dekoracje w Doktorze Caligari, ale również są takie nawiązania bezpośrednio też do właśnie Metropolis, jeśli chodzi o pewne urządzenia chociażby. Tak, tak. I zupełnie nie widać, że zrobiła to grupa filmowców amatorów, a macie już pewną festiwalową drogę, warto się pochwalić, bo film zaistniał w zeszłym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w sekcji Inne Spojrzenie. Później otrzymaliście wyróżnienie, nagrodę na Forum Kina Europejskiego w Łodzi. To było w listopadzie, a jutro, nie tylko w Tarnowie, ale jutro jakiś specjalny pokaz, tak? Tak, mamy pokaz w Berlinie na Festiwalu Filmów Polskich w kinie Babylon i to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo film zostanie. Film będzie miał swoją oprawę w postaci muzyki na żywo. Zagra zawodowa taperka. Więc w ogóle w kino, w którym zostanie pokazany film, było budowane specjalnie do pokazywania filmów niemych i znajdują się tam organy kinowe. Więc no żałujemy, że nie zobaczymy tego, ale myślę, że no mam nadzieję, że jeszcze to kiedyś powtórzymy, taki pokaz, może właśnie z naszym udziałem. Pomysł na pewno bardzo interesujący. My natomiast zapraszamy wszystkich słuchaczy Trójki z Tarnowa na ten dzisiejszy tarnowski wieczór filmowy. Przypomnę, to o 20:00 w kinie Marzenie. Fanatyk Michała Tylka, później Le Monde, Gawła Degasa, no i właśnie wspomniany niemy film, ale jak najbardziej współcześnie zrobiony, Todd Machine, którego reżyserem jest Bogusław Kornaś. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Serdecznie. I zapraszamy. Później będzie po filmie, po projekcjach trzech filmów, będzie można z wami porozmawiać. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. To 32. Tarnowska Nagroda Filmowa. 10 do 11. Go again, down that road again. I haven't sold it yet. What happened if we never met? Oh, if I just ignored those sliding doors, if I turned instead from your bed, am I queen or something? Else I might have been a star. Backseat of a blacked out car, is that me? Or someone else entirely? And do I ever find love? Do I ever find love? Find love, or am I still waiting in the midst of sleep? Pictures come to me, memories and dreams, things lost in my beams. If you broke my heart very near the start, do I sink alone like a stone? Am I queen? A magisterial has been on fire. A head full of desire, this is me.